Da, treba jedan tas ovo hitno, može doći? A, može sam reći gdje. U hitno je, bio sam u baš kod topovo trunac. Ako hitne, aha. Da. Može odmah, stiže. A, a. Stiže odmah, šaljem.